Pelson, PZ, sprawdź to. Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Daję ci 100% hip-hop z dór synowskich skłotów, byś go poczuł na skórze, puścił w furze, puścił w bloku. To są te słowa, które słyszysz gdzieś na rogu, gdy przychodzisz coś zjeść do knajpy i przechodzisz obok. Widziałeś tych gości, którzy stali tam, ja mam to, czego ty im nie dasz, ale ja im dam. Mam hip-hop we krwi, lepszy niż ten cały chłam, który leci w TV. Czysty rap żyje nim od lat, kiedyś i dziś, na tych podwórkach słowa i beat. To co słyszą twoi sąsiedzi i ty. Kiedyś powstało coś przy browarku w parku i nikt nie myślał, że dziś to będzie latać z kompaktów. Kiedyś i dziś nie przestałem kochać rapu, zobacz ile zostawiłem przy tym zdrowia, czasu. Ej, siada mi gardło, żołądek, płuca, serce, ale cały czas mogę grać na szczęście. Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Pelson, przychodzę tu bez taniego hiciarstwa. Takich jak ja jest w tym kraju garstka. Kiedyś chciałem to zmienić, dziś to jebie. Polska mentalność, nie zmienię tego, jestem pewien. To zaczęło się przy wódce w budce. Nikt wtedy nie myślał, że odniesie wkrótce sukces. Rzuciliśmy się do walki z wiatrakami. Kiedyś byliśmy inni, dziś wciąż ci sami. Kiedyś nie wiedziałem, co robić z wolnym czasem. Dziś mam frajdę, gdy choć trochę go znajdę. Kiedyś żyliśmy chwilą, gdy płynęły beztrosko. Niektórym tak płynął non-stop, wiesz? Kiedyś myślałem, mam organizm nie do zdarcia. Za pierwszym razem lekarz mówi, jestem farciarz. Za drugim, na granicy reanimacji, uświadomiło mi, że jednak nie mam racji. Lecz najwyższy sprawił, że moja twarz się śmieje. On dał mi styl, a wraz z nim nadzieję. Kiedyś odkryłem tą iskrę, zmieniłem w żywioł, bym mógł być tu teraz i dać to na żywo. Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało, zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Kiedyś było tak, że chciałem wyrwać się i serce wciąż krzyczało, zrób to. I zrobiłem tak, dziś jest jak jest, lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie, co będzie jutro? Lecz czy ktoś dziś wie? Lecz czy ktoś dziś wie?